Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 marca. Minęła właśnie północ. Anna Kowalin-Brankati, zapraszam na serwis. Skandalem i zdradą ducha sportu nazwał premier Mateusz Morawiecki decyzję MKOL o przywróceniu rosyjskich sportowców do rywalizacji. Resort zdrowia ogłosił, że jesteśmy po przesileniu covidowym, ale głównym zagrożeniem epidemicznym pozostaje grypa. Zamość będzie gospodarzem tegorocznego Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że decyzja o przywróceniu rosyjskich sportowców do rywalizacji to skandal i zdrada prawdziwego ducha sportu. Na Twitterze napisał, że polecił ministrowi sportu, by ten przekazał władzom MKOL stanowczy sprzeciw polskiego rządu. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zarekomendował wieczorem międzynarodowym federacjom i organizatorom wydarzeń sportowych umożliwienie startu w zawodach indywidualnie sportowcom z Rosji i Białorusi pod flagą neutralną, o ile zawodnicy nie są związani kontraktami z wojskiem lub nie wspierają aktywnie agresji. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że wielu uważa, że wojna na Ukrainie zbliża się do przełomowego momentu. Prezydent otworzył posiedzenie Kolegium Prezydenta RP do spraw polityki międzynarodowej. Politycy i eksperci spotkali się po raz 9. Główny temat rozmów to trwająca drugi rok wojna na Ukrainie. Posiedzenie kolegium odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Dziennikarze mogli śledzić jednak przemówienie prezydenta, który otworzył obrady. Wielu postrzega, że ten konflikt i rosyjska agresja zbliża się do jakiegoś przełomowego momentu. Prezydent podkreślił, że ważne jest spojrzenie na przyszłe relacje polsko-ukraińskie. Jeżeli chodzi o budowanie dalszej wspólnoty, z jednej strony tej międzyludzkiej, no ale także i tego, jakie będą na przyszłość te relacje polityczne, jakie będą na przyszłość te relacje gospodarcze. Tej nocy Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Ukraiński prezydent poinformował w mediach społecznościowych, że rozmowa dotyczyła sytuacji na froncie. Rozmawialiśmy o aktualnych potrzebach obronnych Ukrainy, napisał Wołodymyr Zełenski. Dodał, że rozmowa dotyczyła również wspólnych wysiłków dyplomatycznych w najbliższym czasie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Ukraińscy żołnierze skończyli szkolenia skierowania czołgami typu Leopard w Szwecji. Uczyli się taktyki działań ofensywnych, walki i wsparcia ogniowego piechoty. Minister obrony narodowej Szwecji, Pål Jonson, podkreślił, że pokój na Ukrainie oznacza także pokój w całej Europie. Wspieranie Ukrainy nie polega tylko na pomaganiu Ukrainie, ale także na inwestowaniu we własne bezpieczeństwo. Konieczne jest, by Ukraina odzyskała swoje terytorium z jego integralnością, wolnością i niepodległością. Robimy wszystko, aby pokazać nasze wsparcie. Szwecja przekazała Ukrainie czołgi typu Leopard, które wkrótce powinny być na froncie. 14 tego typu maszyn wysłała do Kijowa także Polska. Jesteśmy po przesileniu, jeżeli chodzi o zachorowania na COVID, powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że głównym zagrożeniem epidemicznym pozostaje grypa. Skala zachorowań dzienna na grypę jest 10-krotnie większa niż w tej chwili na COVID, bo mówimy tutaj o 20-kilku tysiącach przypadkach dziennie. I ten przebieg grypy w tym roku bardzo odbiega od wzorców czy od schematów, z którymi mieliśmy do czynienia w latach poprzednich, bo rzeczywiście apogeum mieliśmy na przełomie roku, ale od przełomu roku tak naprawdę utrzymuje się cały czas bardzo wysoka liczba zakażeń i nie mamy tutaj tak wyraźnych spadków, jak w przypadku COVID-u powyżej 30%. Codziennie notuje się ponad 20 tysięcy zachorowań na grypę. Prezentacje konkursowych słuchowisk radiowych i spektakli telewizyjnych, ponadto spotkania z gwiazdami, wystawy i wieczory literackie. Między 16 a 19 czerwca po raz trzeci w Zamościu odbędzie się Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry. To będzie wielkie święto wielbicieli teatru radiowego i telewizyjnego, podkreśliła prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Bardzo się cieszę, że po raz trzeci w tej perle renesansu, czyli w Zamościu, bo to przepiękne miasto. Bardzo mnie cieszy też to, że święto dwóch teatrów coraz bardziej się rozwija. Na festiwalu prezentowane będą słuchowiska dotyczące patronów tego roku. Mikołaja Kopernika, Jadwigi Zamojskiej i Aleksandra Fredry, podkreślił dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Będziemy rozmawiać o Fredrze, bo warto, bo w jakimś sensie wszyscy jesteśmy stworzeni przez Fredrę. Nasza polska wrażliwość, poczucie humoru. Wielkie nagrody festiwalu otrzymają w tym roku Zofia Kucówna i Krzysztof Wakuliński. Zamościa, Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. rana bezchmurnie, później na zachodzie i północy stopniowo coraz więcej chmur. Pod koniec dnia na Wybrzeżu i Pomorzu spadnie deszcz. Termometry pokażą 3 stopnie w Olsztynie, 7 w Warszawie i 10 we Wrocławiu. W nocy mroźnio od minus 7 do minus 2 stopni, w Karpatach nawet minus 15. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. W Trójce pod księżycem z tej strony Katarzyna Cygler, a naszym gościem teraz, drodzy Państwo, jest pan Sebastian Butny. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Spotykamy się dlatego, iż film Święty gości na ekranach polskich kin. Drodzy Państwo, film kryminalny. Oczywiście gdzieś koncentruje się fabuła wokół kradzieży figury świętego Wojciecha z katedry gnieźnieńskiej w latach 80., ale to nie jest istota tego filmu. O istocie tego filmu mam nadzieję, że za chwilę nam opowie twórca, bo pan, panie Sebastianie, jest nie tylko reżyserem, ale jest pan scenarzystą tego filmu, a więc... jakby nie patrzeć, scenariusz jest podstawą. Więc zacznijmy od tego. Bohater główny, oficer śledczy, a nie oficer kryminalny. Co w związku z tym? No to jest bardzo konkretna różnica, której się właściwie też dowiedziałem w trakcie pracy nad scenariuszem, ale też w trakcie pracy nad moim bohaterem, bo można powiedzieć, że z jednej strony oczywiście zaczynem dla całej historii jest to wydarzenie z 86 roku, czyli kradzież w katedrze w Gnieźnie rzeźby z relikwiarza świętego Wojciecha. Ale żeby film w ogóle mógł zacząć funkcjonować jakoś w mojej wyobraźni, musiał się pojawić bohater, bo to jest film o tym bohaterze i o tym, jak on oczywiście prowadzi to śledztwo jako oficer śledczy, ale też o tym, czym to dla niego osobiście jest. Bo bohater jest daleki od pierwowzoru i reszta bohaterów zresztą też. Natomiast wejście w to i odszukanie tego swojego bohatera, zrozumienie go wymagało zrozumienia też różnicy pomiędzy tym, co to znaczy być oficerem kryminalnym i oficerem śledczym. No i różnica jest taka, że przede wszystkim oficerowie kryminalni, którzy są przede wszystkim bohaterami filmów kryminalnych, czego może nie zdajemy sobie z tego sprawy, zajmują się zbieraniem materiału, który ma posłużyć oficerowi prokuratorowi. Nie, oficerowi śledczemu właśnie, do stworzenia materiałów sądowych. Także taka jest kolejność, to znaczy, że ten oficer, można powiedzieć dochodzeniowo-śledczy, ma nieco mniej ciekawą robotę, bo to nie jest robota w terenie. Natomiast on w jakimś sensie jest tym, który ma ocenić prawdę. Czy jest prawda, czy jest fałsz? Czy to jest wartościowy materiał, czy to jest niewartościowy? Czy to jest materiał, który się przyda w trakcie rozprawy i ostatecznie doprowadzi do tego, że ktoś zostanie skazany, czy też zostanie podważony przez obrońcę? Więc jakby ma jakąś specyfikę bardzo, bardzo konkretną, zwłaszcza jeżeli chodzi o to, że film jest opowieścią też o tym, co jest, a czego nie ma, czyli co jest prawdą, a co jest iluzją. To są bardzo fundamentalne, trudne, filozoficzne pytania. Świat cały czas się zastanawia nad tym, co jest prawdą, co jest nieprawdą. Tutaj też jest historia, której nie da się nie przyjrzeć w kontekście historycznym, społecznym, bo to jest 2 lata po śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. To jest jeszcze ten moment przed przecież 89 rokiem, czyli przed tym jakby zdjęciem oficjalnie tego ciężaru Rosji Sowieckiej z naszych barków. No i ten nastrój związany ze stosunkiem do kościoła, a stosunkiem do milicji, no, był bardzo intensywny i bardzo negatywny zasadniczo w większości społeczeństwa, a tutaj mamy do czynienia ze śledztwem, w którym człowiek, no, właściwie jest w środku, właśnie w tyglu tych przeróżnych emocji. No tak, jeszcze, żeby oczywiście, że tak powiem, dowalić głównemu bohaterowi, swojemu bohaterowi, bo tak to się po prostu zwyczajnie robi, wymyślając postać, jakby próbując jakby eskalować jakiś możliwy konflikt, no to oprócz tej presji społeczno-politycznej, która, tak jak pani wspomniała, jakby przede wszystkim brała się z faktu zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki i z udziału jakby SB w tym, SB, które było w gruncie rzeczy częścią milicji i ludzie też wiedzieli o tym, oni mieli te same mundury. Więc jakby milicjanci byli bardzo, bardzo obciążeni jakby tym faktem, mimo że teoretycznie jako wydział nie brali w tym udziału. No i praktycznie też, ale cóż, to były małe różnice dla społeczeństwa. Ale też ten mój bohater, czy ten nasz bohater ma też jeszcze jakby można powiedzieć dwie presje, które składają się jakby na całość skomplikowanych jego losów, mam nadzieję, w tym naszym filmie. To jest presja związana z życiem emocjonalnym i relacyjnym, jakby z ludźmi, z którymi funkcjonuje, z kolegów z pracy, to w jakich on jest relacjach w tej pracy i też w jakim sensie można powiedzieć presja metafizyczna, to znaczy jego światopogląd i to, co jakby w ramach tego śledztwa do niego się dobija i co wydaje się być takim być może też największym kryzysem poznawczym, który obserwujemy w filmie. Dużo wyzwań. Też to chyba jest najciekawsze w historiach, które opowiadają twórcy. Kiedy zaglądamy gdzieś tam do serca, do psychiki człowieka z wieloma rozterkami gdzieś na drodze tej fabuły, tej bądź innej, możemy się utożsamiać. To też pomaga popatrzeć na świat trochę innymi oczami. No dobrze, to przyjrzyjmy się w takim razie temu bohaterowi, bo skoro ta historia jest tak naprawdę o tym bohaterze, o tych jego problemach, które powstają jeden po drugim z każdym dniem tego śledztwa, problemach na różnych poziomach jego życia i osobistych, duchowych, też zawodowych, też przecież to niełatwo jest prowadzić takie śledztwo w takich okolicznościach. Jakie cechy główne, taka oś, kiedy konstruował pan scenariusz, były, są, jakie zostały tej postaci? Jak ona ewoluowała na poziomie tworzenia jeszcze tego scenariusza? Wyszliśmy, właśnie na poziomie scenariusza, to muszę mówić w liczbie pojedynczej, wyszedłem z takiego założenia, że chciałbym opowiedzieć o bohaterach w jakimś sensie współczesnych, to znaczy myśląc zwłaszcza o małżeństwie Baranów, czyli Andrzeju i Joli, co to znaczy? To znaczy, że pomyślałem, co by było, gdybyśmy mieli już właściwie w tym 86 roku ludzi, którzy mają w sobie już te pierwiastki jakby tego, co było w nas, w takiej ochocie na życie, w pragnieniach, w potrzebach, w wyobrażeniu, w jakichś tęsknotach w latach 90. Czyli jakby oni byli takimi troszeczkę już wyprzedzającymi swoją epokę na takim poziomie emocjonalnym, jakby takim poziomie psychicznym. Więc jakby ten nasz bohater nie tylko jakby w gruncie rzeczy marzy o tym, czy wolałby być policjantem zamiast milicjantem, ale myślę, że on w duszy już jest policjantem. Dlatego on też jakby nijak się nie może ułożyć z tym światem, który jest wokół niego, czyli wokół z kolegami, jakby nawet ze swoimi przełożonymi. I też spotykamy go w takiej sytuacji, w której on bardzo długo nie może dostać sprawy, która jest na miarę jego pragnień, ale też już doświadczeń. I w gruncie rzeczy ta sprawa, którą dostaje, jest z jednej strony szansą, z drugiej strony, jak widzowie się przekonają, jest też pułapką. Natomiast mamy takiego bohatera, myślę, współczesnego, taki, który już właściwie czuje się policjantem, takim Gérardem Depardieu, który jest na plakacie u niego w pokoju i że on też w ten sposób chce działać i w ten sposób chce przechodzić przez tą rzeczywistość, co przysparza mu jakichś dodatkowych kłopotów i co w gruncie rzeczy mi się wydaje umożliwia mu poprowadzić to tak, jak to jest poprowadzone. Czyli w jakimś sensie znaleźć się na takiej cienkiej granicy pomiędzy wszystkimi tymi siłami, które na niego oddziałują i nieświadomość tych sił w gruncie rzeczy, no bo jeżeli się chce, jest policjantem, a nie jest się milicjantem, prawda, no to w gruncie rzeczy nie ma polityki. To w gruncie rzeczy też nie ma relacji państwo-kościół, nie ma w ogóle jakby takich pytań, więc jakby on jest w tym, a jednocześnie znajduje jakąś swoją drogę, jak z tymi wszystkimi siłami się dogadać, albo jak z nimi się skonfrontować. Tak naprawdę uczy się tego chyba w jakim kraju żyje, dopiero w tym filmie. Więc... Czyli taki bohater z gruntu budzący sympatię, zainteresowanie, który pozwala nam się utożsamić z nim, no bo to też jest bohater z gruntu pozytywny w takim razie, bo też kiedy myślimy przecież o tych, którzy mają dojść prawdy, zwłaszcza jeżeli to dotyczy organów sprawiedliwości, to myślimy właśnie o takich ludziach, którzy mają takie cechy, gdzieś potrafią wyjść ponad pewne układy, potrafią mieć dystans, pewnego rodzaju pokorę i odwagę, żeby iść w kierunku tej prawdy, która gdzieś tam jest, nie dać się zwieść różnym siłom. No dobrze, jego żona, historyk sztuki, milicjant, i historyczka sztuki, szefowa działu kultury, no wydaje się, że to taki trudny zestaw, w tym wypadku bardzo pomocny, też chyba konstrukcyjnie. Trudny zestaw, ale łatwe nie są ciekawe. I postawienie sobie takiego zadania, jak to zrobić, jak uwierzyć w to, że to w ogóle jest możliwe. Znaczy przede wszystkim w PRL-u, ale też być może to i tak było oczywiście możliwe, jak wszystkie rzeczy pod słońcem są możliwe, tylko że nie licuje to z naszym wyobrażeniem o milicjancie, o tym, a już tym bardziej wyobrażeniem, które zostało ucieleśnione w wielu filmach. Ale też jak mówiłem, chodziło mi o coś takiego jak zobaczenie ludzi, którzy z jakiegoś powodu wyprzedzają swój czas. To było trudne zadanie. Jak zrobić tak, żebyśmy jednocześnie mieli tych ludzi wiarygodnych jakby w swoim czasie i oni, mam wrażenie, jakby siedzą w tej rzeczywistości i są absolutnie jakby niekwestionowanymi jakby pełnoprawnymi obywatelami tamtego świata. A jednocześnie są już inni i temu na pewno pomaga fakt, że zderzyliśmy milicjanta z historyczką sztuki i jeszcze do tego wszystkiego właściwie odwróciliśmy jak na też na jakieś wyobrażenie o PRL-u te relacje, ponieważ to ona robi karierę, ona jest światowa, że tak powiem. Ona w gruncie rzeczy, tak jak on marzy o tym, żeby być policjantem albo czuje się wewnątrz policjantem, to ona jest naprawdę osobą, która robi karierę. A jednocześnie myślę, że to, co jest najważniejsze, że dzięki Mateuszowi Kościukiewiczowi i Lenie Górze widzimy naturalną, autentyczną chemię między nimi. To znaczy, że to jest miłość, oni się naprawdę kochają i nawet jeżeli się okaże, że jest coś, co jest pod spodem tej relacji, czy pod spodem w ogóle, w sensie takim, no wszyscy mamy coś za uszami, prawda? I nie zawsze komunikujemy wszystko otwarcie i mamy odwagę to zrobić. Więc pytanie też, jak ta relacja przetrwa konfrontację z tym ukrytym. Ten rodzaj i zależności, i uczucia, i tajemnicy, która jeszcze łączy ich w życiu osobistym, też wpływa na ich życie wzajemne, zawodowe, no też powoduje, że to wszystko jest jeszcze, ma dodatkowe, każde z tych działań, dodatkowe tło, które gdzieś no, ubarwia całość, bo też mając świadomość, kto jest żoną naszego milicjanta, oficera śledczego, jaki jest w tych relacjach z nią, no też każde z jego zachowań, które obserwujemy na ekranie, też jest odbierane w tym kontekście gdzieś z tyłu głowy. To jest w ogóle też kluczowa kwestia, mi się wydaje, w budowaniu bohaterów, tak jak ja to widzę. Zbudowanie dosyć ciekawych dla aktorów opowieści o tym bardzo krótkich, jakby sprowadzających się do jednej sytuacji, do jednego być może zdarzenia, która jest jakąś esencją tego, co się wydarzyło kiedyś między nimi i że potem oczywiście nie mówić o tym w filmie, tak żeby, ale mieć to w każdej scenie. I mogę zdradzić jakby, jaka tutaj jest ta historia między naszymi bohaterami, bo tego się z filmu nie dowiemy. To było tak, że miałem tą Jolę, która myślę, że tak, jest na tej historii sztuki, jest tam właściwie tylko po to, żeby móc później zaraz po studiach uciec za granicę. I to jest jakby jej plan na życie. Znaczy skończyć historię sztuki, robić to, co się lubi, ale zaraz natychmiast potem uciekać stąd. No i idzie do tego urzędu paszportowego i tam spotyka tego Andrzeja, który akurat jest na rodzaju praktyki, zaraz też po swoich skończonych studiach prawniczych i już pracując oczywiście w jakimś sensie w swoim zawodzie czy w swojej branży. I w tym biurze paszportowym się zakochują i ona nie może wylecieć i nie wylatuje, zostaje dla niego. Ale tą tęsknotę za tym, żeby być gdzieś, ma w sobie, ale wie o tym z kolei i szanuje też to, że on, marząc o swoim zawodzie, nie może tego zrobić nigdzie indziej. Po pierwsze, nikt by go nigdzie nie zatrudnił emigranta z PRL-u na Zachodzie jako oficera śledczego, to by było oczywiste. Więc on oficerem śledczym mógł być tylko w Polsce. Więc dlatego zostali. Ach, te wybory. Ale też nasza bohaterka Jola Baran robi karierę, więc nie jest tak, że jest zupełnie stratna, bo to też jest tak, że przecież kiedy znamy te historie, te decyzje, a ta historia, drodzy Państwo, przypominam, też nasz gość powiedział przed chwilą, że nie wiemy jej z filmu, nie dowiemy się jej z filmu, więc to jest taka okazja, żeby się dowiedzieć, co tam się działo wcześniej. Też takie konstruowanie historii tych postaci na pewno w dużym stopniu pomaga aktorom w przygotowywaniu swoich ról. Jakie jeszcze elementy były takie, o których nie wiemy z fabuły filmu, nie dowiemy się z fabuły filmu, a były dosyć fundamentalne w konstruowaniu tych i scen, i tych elementów, które sprawiają, że dana postać jest ciekawa, prawdziwa i te relacje są takie intensywne na różnym poziomie relacji. No to z takich historii, czy można powiedzieć ważnych elementów postaci, o których nie opowiadamy w filmie, bo to nie o to chodzi, ale myślę, że ważne były dla aktora, czyli myślę tutaj o postaci księdza Stefana odtwarzanej przez Leszka Lichotę. Wiedzieliśmy o tym, że w PRL-u istniała taka funkcja jednego z księży, z kurialistów, który został jakby wybrany w danej archidiecezji do kontaktów z SB. Tego się dowiedziałem jakby w trakcie prowadzenia dokumentacji do filmu. Była zawsze jedna taka postać, która była odpowiednio silna psychicznie, też oczywiście obdarzona olbrzymim zaufaniem i której zadaniem było normalne prowadzenie właściwie ciągłych relacji z SB na zasadzie negocjowania tego, jakie kościół ma plany, jakie będzie organizował wydarzenia. No w każdym razie trzeba było się układać. No i wiadomo, że w tym momencie, jeżeli wiemy o czymś takim, że jest ktoś, kto jakby jest mediatorem pomiędzy tymi dwoma stronami, to się też przyzwyczaja do pewnych rzeczy, ale to też wie więcej, no bo uczestniczy w tych relacjach. Więc ja myślę, że w postaci księdza Stefana to, co jest tam ciekawe i zaskakujące, jakby nie też nieoczywiste i co Leszek robi w sposób wspaniały, jest właśnie cały ten bagaż doświadczenia, o którym nie mówimy skąd on się bierze, natomiast czujemy to w tym, w jaki sposób on funkcjonuje, jakby co on wnosi do tej naszej historii i w jaki sposób wnosi też do tej historii. Dzięki temu oczywiście jest pewien rodzaj tajemnicy w tej postaci, no bo patrzymy na kogoś, kto z jakiegoś powodu zachowuje się nie w taki sposób, jakbyśmy się spodziewali, ale nie jest to sztucznie jakby wymyślona jakaś energia, która wokół niego, tylko po prostu bazuje to na konkretnym doświadczeniu, które ta postać ma, a którą aktor może wykorzystać, czy mieć przed oczami, czy mieć w swoim ciele nawet w jakimś sensie, w każdej scenie w filmie, w której występuje. Czy dużo było prób przed rozpoczęciem zdjęć? Tak, myśmy wyszli z takiego założenia, że to trzeba spróbować, dlatego że to, co było moim przeczuciem i co mogło się okazać kłopotem, to, że jeżeli się ma scenariusz kryminału, który nie ulega wątpliwości, że jeżeli mówimy o kradzieży, mówimy o śledztwie, jeszcze głównym bohaterem jest oficer śledczy, więc bardzo trudno jest powiedzieć, że to nie jest kryminał. Jest to kryminał, jest silnikiem, jest kryminał. Więc też słowa, które padają z ust postaci, są słowami, w jakimś sensie można powiedzieć w cudzysłowie, kryminalnymi. I one się mają tendencje w kolejny takie, że jakby wpadamy w pewien rodzaj takiej konwencji, bo to jest bardzo łatwe, żeby wpaść w taką konwencję kryminalnego pewnego rytmu bycia postaci, jakiegoś to, na co jest skupiona uwaga, albo co się w danej scenie wydarza. Podstawowa sprawa jest taka, że rzadko kiedy jako ludzie, cokolwiek byśmy nie robili, używamy tekstu faktycznie do tego, żeby coś przekazać. Jeżeli używamy tekstu do tego, żeby coś zrobić wobec drugiej osoby, albo z drugą osobą, albo zrobić ze sobą w jakichś okolicznościach, ustawić się w jakiejś sytuacji, uzyskać coś, co w gruncie rzeczy absolutnie nie ma związku z konkretną sprawą, z którą przychodzimy do kogoś, albo którą mamy ze sobą na poziomie na przykład kryminału, czyli że mamy jakieś śledztwo i w tym śledztwie jakby chodzi nam przede wszystkim o śledztwo. Guzik, chodzi nam przede wszystkim o rozegranie swojego życia. I w tych wszystkich sytuacjach, w których jakby teoretycznie prowadzi się śledztwo, musieliśmy znaleźć jakby pokłady tego, jak na przykład odzwierciedla się w scenie to, z jakim nastrojem przyszedł ktoś do pracy dzisiaj. W takim sensie, co się wydarzyło w domu, co się wydarzyło w ostatnim tygodniu i czy jeżeli przychodzi z tym czymś, co jest, na przykład, jeżeli jestem zdenerwowany i przychodzę załatwiać jakąś sprawę, ale z jakiegoś powodu jestem wkurzony, to ta druga strona, z którą jestem w relacji, odbiera to wkurzenie już w zupełnie inny sposób. Ja nie rozumie tego, skąd to wkurzenie jest. Myśli, że jest jakby w ramach tej komunikacji, która się odbywa w tym momencie. No i tak się piętrzą problemy już między ludźmi. Więc jakby pojawia się pewna nieufność, pojawia się to, że można zacząć kogoś podejrzewać o podwójną grę, mimo tego, że tej podwójnej gry na przykład nie ma. Albo nie podejrzewać kogoś o podwójną grę, mimo tego, że ona jest. Też mam takie przekonanie, że w życiu zwykłym, naszym, codziennym, my wbrew pozorom, jeżeli to oczywiście nie są dyskusje przy stole świątecznym itd., itd., to my bardzo mało mówimy, a większość rzeczy rozgrywa się poza słowami i takie mam przekonanie, że najważniejszą częścią każdego dobrego scenariusza jest to, czego właśnie w nim nie ma, a poniekąd jest bardzo intensywnie przemyślane i poniekąd być może napisane, tylko że w tej wersji właśnie być może reżyserskiej, czy tej takiej, która dotyczy już tylko prób. Drodzy Państwo, do tego, jak to się przygotowuje i nie tylko, oczywiście wrócimy za chwilę. You almost gotta watch this. Let's skate. She wanna pillow fight in the middle of the night. She wanna drive my Benz with five of her friends. She wanna creep past the block spying again. She wanna roll with Jay, chase skios away. She wanna fight with lame chicks, blow my day. She wanna respect the rest, kick me to the curb. If she find one strand of hair longer than her, she want love in the jacuzzi, rub up in the movies, access to the old crib, keys to the new. She wanna answer the phone, tattoo her arm. That's when I gotta send her back to her mom. She call me heartbreaker when we apart. It makes her wanna piece of paper, scribble down I hate ya, but she knows she love Jay because she love everything Jay say Jay does. And do it. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pod Księżycem cały czas naszym gościem jest pan Sebastian Butny, scenarzysta i reżyser filmu Święty. Dobry wieczór jeszcze raz. Dobry wieczór jeszcze raz. Przenosimy się, drodzy państwo, ponownie do tego momentu prób, kiedy powstają te wszystkie rzeczy, te wszystkie słowa niewypowiedziane, które potem oglądamy na ekranie w poszczególnych scenach. I jakże to jest, że bardzo często wszystko to, co niepowiedziane, jest tak ekstremalnie ważne i buduje całą tą, tak naprawdę jest scenariuszem filmu, który my jako odbiorcy przyjmujemy. I na przykład słowo, które padnie, jest gdzieś absolutnie drugoplanowe, trzecioplanowe. Albo wiemy, że poniekąd nie ma znaczenia. To jest tak, że ważnym elementem, którego, o którym się nie mówi, którego nie ma w scenariuszu i który w gruncie rzeczy też jest częścią roboty aktorsko-reżyserskiej, w moim odczuciu, to jest taki element, który się nazywa oczekiwanie. To znaczy stworzyć dla każdej sceny i dla każdego bohatera to, czego on oczekuje w danym momencie. Bo każdy z nas oczekuje czegoś w każdym momencie i na tym polega oczywiście dramat ludzki, że jakbyśmy się tylko uwolnili od oczekiwań, to prawdopodobnie byśmy byli wszyscy szczęśliwsi. Natomiast oczekiwania powodują to, że ja się czegoś spodziewam po kimś, spodziewam się, że coś się stanie i w momencie, kiedy się staje coś innego, bo ta druga strona też oczywiście czegoś oczekuje, nagle zaczyna się prawdziwy konflikt. Ten konflikt nie wymaga słów. To jest kwestia nawet czasami energii, tego, jakie jest spojrzenie, że się nie spodziewamy tego, na co jesteśmy gotowi. Jeżeli nie jesteśmy na coś gotowi, to się zaczyna już zabawa. To jest albo to właśnie, że jesteśmy nagle w konflikcie zaraz na dzień dobry, nie wiadomo dlaczego, albo wręcz przeciwnie. Nie wiadomo dlaczego nie podejrzewamy konfliktu. I byśmy pracowali na tym, co nie było tak naprawdę bardzo łatwe, dlatego że musieliśmy stworzyć te sytuacje, które miały miejsce tuż przed. Tak jak mówiłem, jakby może z poranka, może z kilku godzin wcześniej, a może z kilku godzin wcześniej, albo z ostatniego miesiąca, który jest jakiś z jakiegoś powodu dla danej postaci i z tym wszystkim włazi we wszystkie sytuacje właściwie, w których jest, łącznie z tymi scenami, które są w filmie. I praca na tym, jakby co jest pod spodem i co to powoduje, że jak się odbijają te bile między tymi, to jest metafora jakby stołu bilardowego, znaczy to jest to, że nieumiejętne uderzenie powoduje, że wszyscy, cały układ się zmienia za każdym razem. My jesteśmy takimi nieumiejętnymi bilardzistami w życiu codziennym. Strzelamy tymi bilami i przez cały czas jakby musimy na nowo dopasowywać się do kolejnej sytuacji. W gruncie rzeczy można powiedzieć, że między postaciami i między aktorami jest tak z każdą reakcją, i z każdym zdaniem, z każdym wypowiedzianym słowem, jeżeli się uda uchwycić tą aktywność i to reagowanie na te rzeczy, które nie są wprost w tekście, to nagle mamy taką rzeczywistość, w której słowa płyną, ale wiemy o tym, i to jest najbardziej interesujące, że coś się wydarza między tymi ludźmi, co nie jest powiedziane wprost. I co będzie miało swoje konsekwencje w następnej scenie. I tworzenie tej dosyć subtelnej, ale tak na dobrą sprawę warunkującej wszystko siatki relacji jest na tyle istotny w próbach z mojego punktu widzenia, że potem jak realizujemy zdjęcia, to jesteśmy w sytuacji, w której realizujemy zdjęcie niechronologicznie, więc jakby nie możemy sobie tego rozwinąć, tej opowieści jakby na tych 30 dniach zdjęciowych scena po scenie, tylko musimy pamiętać jakby co się ma wydarzyć, na co kładziemy nacisk, robiąc scenę 83 drugiego dnia zdjęciowego, a potem trzecią ostatniego dnia zdjęciowego. I próby naprawdę dają szansę na to, żeby jakoś emocjonalnie zapamiętać to, cośmy uzyskali wcześniej już, co się udało i faktycznie wyegzekwować to potem na zdjęciach, co jest pioruńsko trudne pod tym względem, myślę, jeżeli się chce tak pracować. A myślę, że to nas też bardzo ciekawiło. To chyba warto tak pracować, bo to daje szansę na bardzo dobre efekty i opowiedzenie tej historii o ludziach, o emocjach, a przecież w gruncie rzeczy po to idziemy do kina. Domyślam się, że to też wymaga bardzo precyzyjnej pracy od aktorów również, bo domyślam się, że tam notatki są bardzo też szerokie, ale też i od reżysera, który gdzieś to wszystko musi zapisywać, bo przecież emocje gdzieś zapamiętujemy wszyscy, ale potem w ferworze jeszcze przecież pracy, codzienności, tu zdjęcia, tu ustawianie, tu make-up, tu coś, tu, poza tym przecież każdy aktor, każdy zresztą człowiek do pracy przychodzi też z tym bagażem swojego dnia dzisiaj, wczoraj i też gdzieś po przełączanie tych emocji na ten właściwy tor jako narzędzia pracy też jest konieczne, więc nie zawsze jest tak na przykład łatwo wskoczyć do tej sceny 83 podczas planu zdjęciowego, jak łatwo było na przykład do tej sceny 83 podczas próby X. Więc to też jest taki kawał mocnej roboty. Tak, to jest bardzo trudne i na to się nakładają jeszcze najróżniejsze okoliczności samej atmosfery. Nie wiem, nawet temperatura, która się nagle okazuje, jest, to znaczy jest nagle minus 10, prawda? A próbowaliśmy w ciepłym pomieszczeniu. Też nie tak samo się siedzi na przykład. Tak. I to bardzo mocno zmienia, ale tym to jest istotniejsze, natomiast myślę, że jedna rzecz, która pomaga być może, tak sobie to wyobrażam, ale też tak czuję z doświadczenia, już to jest drugiego mojego filmu, bo w przypadku pierwszego filmu ta praca aktorska wyglądała bardzo podobnie, że w trakcie prób też pracujemy nad tekstem, to znaczy jakby sprawdzamy też tekst. I sprawdzając tekst, czy te słowa leżą w ustach, czy to są dobre słowa, czy to, co nam się udaje uzyskać czasami dość głębiej na próbach niż to, co jest w scenariuszu, czy to nie wymaga jakby albo wykreśleń, albo właśnie zamiany całego zdania na przykład na jedno słowo. I to sprawia te zmiany, które wprowadzamy i które pamiętamy już potem i których się właściwie trzymamy już podczas realizacji, one są jakimś takim rodzajem zapisu stanu emocjonalnego, w jakim byliśmy, i ten tekst, który wynika z tej zmiany podczas prób, on w jakimś sensie pomaga pamiętać to mimo tych okoliczności, w których potem te sceny są realizowane. Też wspomniał pan, że te postaci, które występują, są postaciami fikcyjnymi, w sensie ich konstrukcji, ich przemyśleń, ich tego konfliktu wewnętrznego, że nie bazował pan na prawdziwych bohaterach tamtego śledztwa. To też była decyzja, która z czegoś wynikała. To jest decyzja, która wynika z potrzeby opowiedzenia o czymś. Nie czegoś, tylko o czymś. I wówczas bohaterowie, którzy są niezbędni do tego, żeby wydobyć z danej rzeczywistości jej esencję jakby na takim poziomie znaczeniowym. Znaczy z jednej strony wydobyć szansę, w której bohater główny skonfrontuje się z tym, co jest dla niego najtrudniejsze. I to, co jest dla niego najtrudniejsze, tak naprawdę jest tym, co jest w jego wnętrzu, z czym się nie utożsamia, a co jest tym czymś, co może sprawić, że rozwinie się też, dokona jakiegoś wewnętrznego rozwoju. Więc to jest, są bohaterowie, którzy służą temu, ale też bohaterowie, których jakby działanie służy stworzeniu obrazu jakiegoś sensu, który ten film ma przekazać. Czyli coś, co ma być właściwie takim dla widza też doświadczeniem, konkretnym rodzajem doświadczenia rzeczywistości świata. Co ten świat, co w tym świecie się też dzieje, jeszcze takiego, co normalnie nam gdzieś umyka, a tutaj zostaje jakoś nazwane. Czyli poniekąd pretekst do powiedzenia historii o człowieku i o takich, a nie innych konfliktach wewnętrznych i nie tylko wewnętrznych. Drodzy Państwo, pozwolę sobie zacytować tutaj, bo też tak w opisie filmu pada takie sformułowanie, uwaga. Zbieżność między przebiegiem włamania oraz śledztwa obrazami z legend oddanymi w XII wieku na drzwiach gnieźnieńskich to zadziwiające zjawisko i ten fakt zostaje odkryty w scenariuszu filmu Święty. No dobrze, panie Sebastianie, to kilka słów o tym odkryciu, o tej zbieżności i co w związku z tym? No i tutaj jakby mógłbym nawiązać do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, że potrzebni byli bohaterowie tacy, którzy dadzą nam szansę na spojrzenie w ten sposób na fakty pochodzące z tego wydarzenia z 1986 roku, bo one nie były podjęte wówczas. To jest jakby jakiś rodzaj takiego naszego odkrycia, mojego odkrycia scenariuszowego, a potem jakby wspólnego, że to, co się wydarzyło w tym 86 roku, jeżeli chodzi o naszego bohatera właśnie i jeżeli chodzi o przebieg śledztwa i jeżeli chodzi o też przebieg samego włamania, jest niezwykle odzwierciedlony w tym, co się wydarzyło 1000 lat temu w historii świętego Wojciecha, co znajduje swoje z kolei odzwierciedlenie na drzwiach gnieźnieńskich jako takim wizualnym zapisie legendy. Więc te obrazy w jakiś magiczny sposób sobie odpowiadają. Nie będę mówił, co to jest konkretnie, bo nie o to chodzi teraz. Musimy zostawić tutaj tajemnicę. Trzeba to zobaczyć w kinie. Natomiast akurat jedno, co mogę powiedzieć, nawet jeżeli nasi bohaterowie są fikcyjni, to akurat te obrazy są faktami historycznymi zarówno z tego 86 roku, jak i sprzed 1000 lat. I no, pojawia się pytanie, co to znaczy? Co to znaczy, że dochodzi do jakiegoś, czy dochodzi do jakiegoś metafizycznego powtórzenia, czy to jest zbieg okoliczności? Co to znaczy, czy w ogóle coś to znaczy? Ale to już jest sprawa indywidualna bardzo. To jest pytanie dla widza. Czyli dla widza, który lubi rozwiązywać zagadki i doszukiwać się przeróżnych kodów, znaczeń i symboli, to też może być taka przygoda. Tak, i można by powiedzieć, że najciekawsze jest to, jeżeli ta zbieżność istnieje, to kto jest jej autorem? To jest jakby pytanie tego filmu. Kto jest autorem tego wszystkiego, co byśmy nawet w naszym osobistym życiu mamy poczucie czasami, że coś się dziwnie zgadza, albo coś nam wyraźnie mówi, że coś ma jakiś sens. No i pytanie jest zawsze to, czy jest, kto jest autorem, czy my jesteśmy sami autorem takich myśli, czy one są jakoś obiektywne, albo może jest jakaś rzeczywistość, która jeszcze jest przez coś ustawiona. No może tak jest, biorąc pod uwagę, że też ten film dotyka przecież z racji no, i postaci, i przecież i instytucji, ale też całej tej sfery przecież duchowej i wiary również. No a też jeżeli mówimy o tym, co było 1000 lat temu i o tym, co no, chwilę temu, tak, czyli w 1986 roku, jeżeli tam jest zbieżność, no to jeżeli ktoś ma na to wpływ, to chyba musi być trochę ponadczasowy, czy nie? Tak i nie. Mieliśmy bardzo dużo paradoksalnego szczęścia. To znaczy takiego szczęścia, który sprawia, że coś, co nam się wydaje, że już jest katastrofą, sprawia, że nagle jest darem od losu, gdzie można powiedzieć tak. Sprawa związana na przykład z terminem zdjęć. Termin zdjęć nam się przesuwał z różnych powodów, bo to też był bardzo trudny czas. To jest pandemia. Nie wiedzieliśmy absolutnie, co się w tej rzeczywistości wydarzy za miesiąc, a co dopiero planować zdjęcia z dużym wyprzedzeniem. Więc z różnych powodów jakby okazało się, że ta akcja filmu, która się toczy tak naprawdę na przełomie marca i kwietnia, realizowane zdjęcia są w grudniu i styczniu. Więc możemy sobie wyobrazić, jak wygląda może w Polsce grudzień i styczeń i ile on ma wspólnego z wiosną. I okazało się, że no tak, no musimy grać wiosnę, czyli nasi bohaterowie są w jakimś sensie wiosennych, wczesnowiosennych kostiumach. W związku z tym aktorzy marzną. Chorują. I chorują i tak dalej. Natomiast patrzy się na ekran i się nie widzi tego mrozu, się nie widzi tego, że było zimno. Natomiast otrzymaliśmy jakby efekt, który mówi o tym, o czymś więcej, dlatego że te niesprzyjające warunki, one na nas niesamowicie mobilizująco działały. Musieliśmy działać szybko, mieliśmy mało czasu, więc jak było zimno, to musieliśmy działać szybciej, ale też powietrze miało inny kolor. Ta rzeczywistość ma inny kolor, więc ta nasza wiosna w filmie jest dosyć specyficzna, ale jest, mam takie uczucie, że to widać na ekranie, jak bardzo wyjątkowa jest ta wiosna tego 86 roku, co znaczy, że też te nasze zdarzenia, o których opowiadamy w filmie, stają się wyjątkowe, no bo jedno na drugie wpływa i więcej. Marzyliśmy chyba o takich obrazach właśnie, takich obrazach, takich warunkach pogodowych, bo to jest, nagle się okazało, że ni stąd, ni zowąd w tym styczniu potrafiła być też pogoda, która wyglądała na wiosnę. W jednej lokacji, nie będę mówił o której lokacji, bo to jest taka rzeczywistość filmowa, że jesteśmy w jednej lokacji, musimy zrealizować zdjęcia z całego filmu w jeden dzień. Czyli ta scena trzecia i 83. Tak, trzecia, 83 i 52 powiedzmy. Mm-hmm. I no, co się zazwyczaj wydarzy przy takiej okazji? No to, że będziemy mieli te sceny rozsiane w całym filmie i będziemy mieli tą samą pogodę, bo to jest ta sama lokacja, jakby no, nie jesteśmy w stanie wpłynąć na to. Natomiast nam się udało przyjechać na tą lokację i każdą scenę zrealizować w innej pogodzie, bo akurat tak się stało, że najpierw było zachmurzone niebo, potem spadł wiosenny deszcz w lutym, a przy trzeciej scenie mieliśmy piękne słońce, takie można powiedzieć z połowy kwietnia. Więc zrobiliśmy trzy sceny w jednej okazji jednego dnia, które jak się ogląda w filmie, ma się wrażenie, że były robione na pewno trzy różne dni. No to są takie bonusy. To są takie bonusy trudne do przekazania w słowach, bo to jest jakby część takich naszych doświadczeń. To jest na przykład realizacja scen w katedrze, czy w otoczeniu katedry gnieźnieńskiej, gdzie nagle okazało się, że wiatr potrafi tam wiać z taką prędkością, że przewraca betoniarki. Małe co prawda, no ale jednak stalowe, ciężkie przedmioty. To trudno było przewidzieć, natomiast musieliśmy w tych warunkach potem realizować te sceny, co było absolutnie pioruńsko trudne, z różnych, wielu względów, no po prostu trudno znieść. Natomiast nie wiem, jakie środki byśmy musieli użyć, żeby uzyskać ten sam efekt, który daje ten wspaniały wiatr, który trzęsie tymi drzewami i szarpie spodniami i kurtkami tych naszych bohaterów. No taki bonus też od świata. Czyli wyzwania też, które stawia przed nami natura, też wybrzmiewają w tym filmie i dodają tych elementów. No to też tak jest, że każdy element buduje atmosferę i sprawia, że dana scena jest taka bądź inna. Zresztą tak też chyba mamy w życiu, jeżeli w jakiejś atmosferze przyrody jakieś rzeczy się wydarzają, padają, jest jakieś spotkanie, jest jakaś rozmowa, to bardzo często dzięki temu bądź też w tym klimacie zapamiętujemy dane słowa czy dane zdarzenie. Ono nie odrywa się od tej otoczki świata, w którym było poniekąd. Ciekawą kwestią związaną z naszym filmem jest to, że zdecydowaliśmy się robić zdjęcia w miejscach, w których te historyczne wydarzenia miały miejsce, czyli w Gnieźnie i w Poznaniu, co też dodaje pewnej atrakcyjności samemu obrazowi, znaczy w ogóle samej rzeczywistości filmu, ponieważ to są przestrzenie niezobaczone w kinie. Tam się nie kręci filmów. Właściwie w Poznaniu myślę, że ostatni film, który został nakręcony, to prawdopodobnie był Poznań 56. Natomiast tutaj mieliśmy okazję zobaczyć też kawałek Gniezna i kawałek Poznania, takiego, jaki on teraz jeszcze cały czas jest. I udało nam się chyba uchwycić kawałki tych miast w taki sposób, że z jednej strony jakby wiemy o tym, że teraz cały czas tak to Gniezno wygląda w pewnych miejscach i tak wygląda Poznań, ale ukradliśmy to jakby do filmu i w filmie nagle się okazuje, że ten świat jest w jakimś sensie zatrzymany i jest to cały czas ten 86 rok. No i też można powiedzieć, że jest coś z tym specyficznego. Dla nas też było wiedzieć o tym, że no jesteśmy na przykład przede wszystkim w katedrze w Gnieźnie, a nie w studio, gdzie tą katedrę odtwarzamy. Jesteśmy w tych okolicznościach, w tym otoczeniu, jesteśmy w tym seminarium, to dodaje jakieś specyfiki i wiarygodności też, myślę, obrazowi. Myślę, że też ważnym aspektem jest ta świadomość, że to nie jest zobrazowanie tych postaci, które rzeczywiście to śledztwo prowadziły, że to jest historia o czymś zupełnie innym. To jest film po prostu. To jest jakby użycie pewnego zdarzenia do tego, żeby powiedzieć pewną historię o człowieku, o ludziach, o rzeczywistości, o metafizyczną też historię. Kilka słów o muzyce, bo muzyka w filmie, już w takim filmie, ma duże znaczenie. Muzyka została skomponowana przez Petera Pejczyka, węgierskiego kompozytora. Dzięki koprodukcji polsko-węgierskiej była taka szansa, że mogę się spotkać jakby na takim poziomie twórczym z osobą z Węgier i udało mi się znaleźć Petera. Jakoś myślę, że też to jest jeden z tych elementów w trakcie naszej produkcji, że po prostu rzeczywistość też sprzyja. Przypadek być może, a jednocześnie w jakimś sensie byśmy na siebie skazani, gdyż jak się poznaliśmy, okazało się, że Peter jest miłośnikiem średniowiecza, więc jakby ta historia była już w jego sercu, on wcześniej pracował też nad pewnymi tematami, które będąc jednocześnie ateistą, on się bardzo bije z rzeczywistością religijną, która go wciąga, więc on jest też takim trochę, można powiedzieć, Andrzejem Baranem, który się bije z tymi światami. Pracowaliśmy nad muzyką bardzo intensywnie i z takim poczuciem, że musimy spędzić też ze sobą dużo czasu, czyli ja tam jeździłem do Budapesztu i w Budapeszcie siedzieliśmy całymi dniami, rozmawialiśmy. Peter jest piekielnie zdolny, on po prostu chwyta instrument i jeden, drugi, trzeci i od razu jakby tworzy tą muzykę na żywo, sprawdzając, czy to są te klimaty, czy to jest ten rodzaj myślenia o muzyce w tym filmie. Natomiast udało się, myślę, że stworzyć coś dosyć wyjątkowego, to znaczy znaleźć się znowu też na granicy pomiędzy muzyką filmową, która ma charakter narracyjny, taki, w którym jakby pomaga, tak jak muzyka w filmie bardzo często pomaga podążać za akcją albo daje pewne poczucie, jakby podkreśla pewne zdarzenia, które być może nie są wprost wypowiedziane, ale ma wnosić pewne przekonanie o tym, czy coś jest pozytywne, czy jest negatywne, czy idzie w dobrą stronę, czy idzie w złą, czy coś się nam odkrywa, czy coś nam się coś komplikuje. I to normalnie muzyka filmowa też robi. Natomiast muzyka dla mnie musi być przede wszystkim elementem piękna. To znaczy, jeżeli to miałaby być tylko muzyka narracyjna, to jakby troszeczkę nie ma sensu z mojej perspektywy. Osiągnięcie czegoś, co jest pomiędzy, okazuje się potem też bardzo trudne tak naprawdę, bo jak to z jednej strony kompozytor reaguje w jakimś sensie na zamówienie narracyjne, to znaczy widzi, że są pewne sceny i te sceny wymagają od niego czegoś konkretnego, natomiast musi sobie postawić pytanie, dobra, ale jakby to było, gdybym ja zrobił też muzykę, którą bym chciał posłuchać jednocześnie, a ona by spełniała tą funkcję. Więc szukanie tego nam zajęło trochę czasu, ale myślę, że się to udało i myślę też, że Peter cieszy się bardzo z tego, że wspólnie musieliśmy drążyć ten temat długo.